Book 2 82 82 82 الماضي 2 عفار 2 عفار 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ היית צריך לקרוא לאמבולנס? היית צריכה לקרוא לאמבולנס? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب? היית צריך לקרוא לרופא? היית צריכה לקרוא לרופא? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة? היית צריך לקרוא למשטרה? היית צריכה לקרוא למשטרה? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. יש לך את מספר הטלפון? היה לי אותו כרגע. יש לך את מספר הטלפון? היה לי אותו כרגע. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. יש לך את הכתובת? היה לי אותה כרגע. יש לך את הכתובת? היה לי אותה כרגע. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. יש לך את מפת העיר? היה לי אותה כרגע. יש לך את מפת העיר? היה לי אותה כרגע. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هو أجيا بزمان ولو يخول هيا لأجيا بزمان. هو هجيا بزمان؟ هو لو يخول هيا لهجيا بزمان. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هو متسا את הדרך. هو لو يخول هيا למצוא את הדרך. הוא מצא את הדרך? הוא לא יכול היה למצוא את הדרך. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. הוא הבין אותך? הוא לא היה מסוגל להבין אותי. הוא הבין אותך? הוא לא היה מסוגל להבין אותי. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لما لو يخولت لهجيا بزمان؟ لما لو يخولت لهجيا بزمان؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لما لو مצאت את הדרך؟ لما لو مצאت את הדרך؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لما لو יכולת להבין אותו? למה לא יכולת להבין אותו? لم استطع ان اتي في الموعد لانه لم يسير اي باص. לא יכולתי לבוא בזמן כי לא היה אוטובוס. לא יכולתי לבוא בזמן כי לא היה אוטובוס. لم استطع ان اجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. لو يخولتي لمصو את הדרך כי לא הייתה לי מפה. לא יכולתי למצוא את הדרך כי לא הייתה לי מפה. لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبة جدا. לא יכולתי להבין אותו כי המוזיקה הייתה רועשת מדי. לא יכולתי להבין אותו כי המוזיקה הייתה רועשת מדי. לقد كان علي ان اخذ تاكسي سياره اجره. הייתי חייב לקחת מונית. הייתי חייב לקחת מונית. לقد كان علي ان اشتري خريطه المدينه. הייתי חייב לקנות את מפת העיר. הייתי חייב לקנות את מפת העיר. לقد كان علي أن أطفئ الراديو. הייתי חייב לכבות את הרדיו. הייתי חייב לכבות את הרדיו.